السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمامان الجليلان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله تعالى: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هي فقرة زنقمزية الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور. نا تليانزا درسا إليوبيتا مسألة هاي تكتاج يقوم الأدلة مع الإمام والعبرة الإمام الذي يتولى الدولة، يهندو أنا إسكليزو na yeye ndo anaongoza raia zake kwenye jihad, anaongoza kwenye fardhi ya haji na umra, haji kweli, anaongoza kwenye Eid, anaongoza kwenye Jumaa. Na hizi ndio kazi za ulatul umur kutoka kitambo. Lakini sahihi ulatu sahihi wengi huwa hawana ahliya ya kusimamisha ibada kama hizi, ndio hufanya niaba wakawakilisha ulama, kwa sababu ulama pia ni umara katika ule amri minkum, wao pia wanaingia ule amr ad-dini shar'i, na ni ulama yajib ta'atuhum kulingana na aya. Vile vile na ule amr as-siyasa shar'iyya, wale ule amr amr ad-dawla, na wale ndo hawa viongozi hukam tulonao hawa pia wale ma viongozi wa dawla za Kiislamu, hawa pia ni umara fawatiwe. Kwa wote aina mbili yafaa samu wa taa, wala haifai kutoka chini ya taa yao katika hali yoyote, isipokuwa hali ya adhara al-kufr wadihan. Naam, asema kwa hivyo, wala nara al-khuruj ala la'inna, wala hatuoni uhalali wa kutoka chini ya taa ya viongozi. Jambo hilo si halali bila shaki, ni muharram, bal bid'a shani'a, ni bid'a shani'a. Wala alqitala fi alfitna, wala alqitala fi alfitna, vile vile hatuoni kwamba ni halali kupigana kwenye fitna, vita ambavyo kwamba lam yatabayan wajhu sawabihi min khata'i, la tudkhil nafsa, vita ambavyo kwamba havijaidhinishwa na ulatul umur, hizo ni vita vya fitna. Hata wewe ukaziona vita vya haki mpaka ukapendukia kwenye kuziona, lakini yusamma hurub fitna madama hazina idhni ya ulati al-umur, hizo huitwa nini? Hurub fitna. Usalama nini? Ni kukaa kando, ni kukaa kando, usipigane vita vyovyote mpaka kwa idhni ya ulati al-umur. Zile vita viliokosa idhni ya wali al-amru huitwa hurub fitna, ni harb zenye fitna. Kwa hivyo zote hizo haifai wewe ujiingize. Jihifadhi nafsi yako, ujifungie nyumbani kwako. Na hivi ndivyo alivyomtisha Mtume alayhi salatu wassalam kwamba ukitaka usalama masala haya jifungie kwako. Na hii ndio nasiha aliyomhusia Hudhaifa radhiallahu anhu. Ikiwa zimekithiri hizi vitu au hizi firaq, basi اعتزل الفرقة كلها زوجة نازة اعتزل الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت خير لك. زوجة نازة فيتا فيكون ديفوت حتى كما تكاتشين يمتن بك أوف لكن سيجي انجيزينا كون دلولوتي كتكاري وسبابه سلحق kundi ushikamana nalo lipi? Alimwambia ni aljamaa, nalo lile linaongozwa na ulat alumur, ambao lina raya wadhiha bayina wadhih. Naam, hili ndio ninavyotaka. Wanasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu azza wa jalla amrana, na tusikilize na tutii wale ambao kwamba Allah amewatawalisha amri zetu, mambo yetu ya kidunia yako chini yao, utawala uko chini yao. Hawa ni watawala ambao kwamba yataka tuwatii, na hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni amri ya mtume alayhi salatu wassalam, si masala ya hawa. Allah subhanahu wa ta'ala ataka hivyo, na mtume alayhi salatu wassalam ataka hivyo, na dalili ni nyingi nyingi kiasi ya kwamba hatawezi kuzihesabu. Wa maa shiddati wuduhi hadha al-amr tahjab wa kathiran ma yashtabihi ala an-nas, yani kama kuna nusus mtume sala salam aliusia na kaika wazi wazi kila kitu, sidhani kama itashinda masala haya, masala ya kutaa ya viongozi. Kama kuna hadithi mtume alizungumza nyingi ni sehemu hii, hakuna sehemu nyingine utapata riwaya nyingi kuliko sehemu hii, na ndiyo sehemu leo Waislamu wingi amechanganyikiwa. Limadha, ishi sir, ishi sababu tihali, kwa nini dalili ziko nyingi nyingi kiasi ya kwamba ukifungua kitabu hizi tena, na kwa nini ndiyo masala inatatiza sisi sana sasa hivi? Tadhuruni, ishi sababu, ishi sababu. السبب هو دعاة الضلالة، دعاة الضلالة، أن الذين يضلون الناس يحرفون هذه النصوص، يحرفونها حسب هواهم، ونزف سيره ذي نصوص كل إنجاننا هوايا نفسيا. أم بعايز حديثي سيد شغلي كيسانا إذا تيكو كما إمام هوا إذا تيكو كما إمام ولي ويتو sema imamu fulani, yani hadithi hizi hushukishwa kwa imamu fulani leo na watakao, na hadithi hizi hazifai kushukia kwa imamu fulani. Leshi huku mkubali sam'a ta, leshi huku mtaki hawa wazi. Na sababu ya pili ya masala kama hii, sababu ya pili al-i'rad 'anil 'ilm, al-i'rad 'anil 'ilm, watu wamepanyongo ilmu sahihi na hajana tumbakia na talmiat, tuna ulama, tuna ulama, tabakia tukiimba tu tuna ulama bas, wala hakuna hata siku moja tutaonekana tukinufaika. Tuna ulama tu shatatia, kama tuna ulama mbona hatuwatafuti tukasoma? Tumbakia tuna ulama wetu, tuna maulama sisi, tuna majopo sisi, tuna maulama basi, tumbakia hivyo. Lakini shufu shubha al-an inda an-nas, ikifikia hali sasa watu wana shubha, wataka kuelezwa dini, kutatuzwa, kutolewa hizo shubha, wote ulama wangia kizani aonekana kama lakini pija firimbi, wataka kukusanya ulama, kitabu kitayari, tashindwa majina kuyaandika, walivyo wengi wakati hawahitajiki ulama wako wengi sana, lakini wakati wa haja tawataka tena mujud sifa afya tumbakia tuna ulama bas, lakini hatuendembe kathratu shubah wa kathratu albid'ah wa kathratu harb ala sunna sakitin bas wa kuwapo wa kuwapo alladhina yadfa'una ala sunna alan, watu hucha mtakuta kutotia sunna pia mtu hucha hucha aona atachukiwa atasemwa inda na dhafu Allah. Lakini shufa ahli dhalalah ahli bid'ah jari'in fi batilihim jira'un fi batilihim, sisi ndo kidogo tuna va fi bayani alhaq, na tukibainisha haq tutaibainisha kwa wajhi dhaif bihaifa hayumkinaishi yule mushtabih litashabaha alayhi alamr. Hadha sabab linapelekea haya mambo kuwa yanaundani, lakini ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala nasirun dina, nasirun dina, hata msifanye waswasi, hata kama mmoja wawili utosha. Allah subhanahu wa ta'ala husimamisha hujja kwenye ardhi kupitia watu wake wale mwenyewe anaowaeka Allah kwenye ardhi kuelezea watu alhaq, alhaq mawjud wa mansur, tamsifanya swasi hata kama ni mmoja katika 100 hawakusikane eh la budda Allah lazima tabakisha hujja kwenye watu wake fil ardh watakuwa ahlul batil ni wingi kweli lakini na ahlul haq mawjud mawjud na kwa hivyo lazima tusikie na kutii wale waliotuankia Allah viongozi nawe mwema nawe muovu wewe muone muovu mpaka pindukie kwa uovu wake lakini ni lazima msikilize ni lazima msikilize Mtume عليه الصلاة والسلام kwenye hadith al-Ibad lama awsa sahaba mauidha baligha darafat minha al-uyun wa wajalat minha al-qulub masahaba wakamwomba wasia awsina awsina sikiliza wasia aliotoa eh wasia ajiba na ni mwisho mwisho wa amri yake usikum bitaqwa Allah mubashara baada taqwa Allah tajani was-sam'a wat-ta'a Allah akbar eh na watu bado mtongo waione eh hatutaki was-sam'a wat-ta'a kisha akafanya mubalagha akapiga mfano mubalagha kuonesha ta'a ya hali ya juu ya amiri eh mubalagha kuonesha kutumtii kiasi kikubwa sana hata awe hali duni yule kiongozi na awe duni atakavyokuwa tumtii kuna jamaa fasaha zaidi yake man fasaha kulimliko mtume sallallahu alayhi wasallam yuko akasema wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi ana zaidi 'abd mamluk habashi yani hata si arabi ajmi aslan wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi yani isma'u wa ati'u fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira ufasaha jamaa zaid man fasaha zaid ya mtume yuko labda hawatuambie sasa hao mashekhe zao mafasaha zaidi najua kiarabu zaidi najua kueleza zaidi kumliko mtume maana sasa tuwapatie wao ndio wakoe watume wao sasa kuna ufasaha nene baada utakuta mtu hadithi zilizotaki akibilia yeye al-khuruj ala al-hukam al-ta'n ala al-hukam takfir al-hukam tafsiqhum subhanallah eh lakini inshaallah haqqi tabaki haqq hata kama mtu hapendi kuisikia tabidi sasa apende maana tunabudi usio tunabudi lazima haki iko wazi wala nanzi'a yadan min ta'a wala tusiondoshe mkono wa ta'a kwa umara ta'a iendelee eh ta'a iendelee bali imekuja kwenye riwaya nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye sahihi muslim asema isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa fi riwaya wa in jalada dhahrak واخذ مالك ها kuna ufasaha zaidi huu msikize kiongozi mtii hata akachukua kiboko akakutandika mgongo mwambie mtii msikilize mtandika subiri stahimili pokea ziboko ukimaliza ma inshallah kuna zaidi na ndivyo alivyofanya Imam Ahmad rahimahu Imam Ahmad alipokea ziboko eh hawa ndio wa kweli sisi tutakubali eh nitafanya ta'lil takusanya barabara takusanya vuguvugu mtoke eh kubali bwana na ukiuliza sababu nini hajapijwa hajapijwa maana mtume amesema hata ukipijwa mgongo mwekee mgongo tandike subiri hajakunyang'ania mali sababu nini ah sababu ameweka ushuru kwenye bufulo eh wako watu hivi yao wametoka mabarabarani barabarani ukafujwa ya kufujwa nchi ikazorota sababu umeongezwa shilingi kwenye mkate wa bofulo jamaa wallah ninawaambia sisi tuna akili lakini jamaa haki ya Mungu yenye hali duni wa Uislamu ilifika dola mzima kharaju fi turuq shufa ma ikhwana wanavyotetezea akili zetu mahawarij al-afa wallah nchi nzima kharaju yani al-khubz litafa sir al-khubz هذا من الله ها الله اللي امتحنكم بها من الله كوني الله سبحانه وتعالى هي حبلكي هي دنيا ني الله ميواونجا صبرين يا شيخ بهوجا تشقوا مغونغو هيا هم تو كما وكيتشقوا مغونغو تتكتيكا سبحان الله هيا ما جابوا شيخ ها نسال الله العافيه لكن حديثي ذكواز روايه نينجين متومه صلى الله عليه وسلم كوني صحيحين بخاري ومسلم اسما من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله sio hii kila mtu anaelewa ukimtii mtume ndio shamtii Allah man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah Allah sema hivyo sio wa man asani na mwenye kumuasi mtume sallallahu alayhi wasallam faqad asa Allah huyo amemuasi Allah hiyo jumla ya kwanza jumla ya pili muqaddima ya pili wa man yuti'i al-amira faqad ata'ani tume asema eh atakaye kumtii kiongozi huwa amenitii mimi mtume wake wa man asa al-amira na mwenye kumuasi amir au kiongozi wake faqad aswani huwa ameniasi mimi mtume hii muqaddima pili ايش النتيجه النتيجه تكون nini من أطاع الأمير فقد أطاع الله ورسوله. هنا تكون النتيجة. ومن عصى أميره فقد عصى الله ورسوله. آه؟ هنا معنى حديث. لوكم عصي أمير يشعيرا مثلا شعار يا بعض يا ما كون شعار يا من نكو عصي كيونغوزي نكو بينغا كيونغوزي. نكو توكا ما برابراني. هوا غربو تشزيا والله تشزيا كيلت. سمان قالنا إسلام السيان غوجا. Tia mshale angalia mtatoka mabarabarani sasa yao eh waume kwa wake zijana dogo eh twazima sababu kiulizia nini tafuta dunia tu eh dunia pengine kumeongezeka tu kitu fulani isbir shekhe yote akaukae duniani mimi nashangaa yani dunia hii leo atarajia starehe tu usiombe ajibu yani tuishi na raha ule kiongoza hutupepea na maesi na mesa zote ma yuruk aljamaa tutaonjwa eh Allah subhanahu wa ta'ala sema laqad khalaqna al-insana fi kabad fi kabad yani fi shidda wa dhiq hatta yalqa Allah subhanahu wa ta'ala baita kastaris kare duniyani zanin an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir sasa kwenye jela leo tarajia usa na raha ikiwa mtu sallallahu alayhi wasallam asema sijnul mu'min ad-dunya sio وجنته الكافر بونا عليه بونا عليه وامهندليا كل كيتو غرب انغاليا نندا زونغوني وتاون مambo yameendelea khalim hada jannatuhum hadhihi jannatuhum wasif khalim ma'malana walahum sitaki mifano yao tifanya nini mifano yao wao maliza starehe zao hausi watu kupigiwa mifano sisi kuwatafutia mifano kwao tupigiane mifano sisi islam sisi hatuna salafu wetu ah jamaa eh kwa nini pesa zote tu tutuko istinad kwao kwani ma indana salaf eh ulaika abai fajini bimithlihi au zif si tunao watu wetu sawa sawa huko ndo takatugiza si hawa ambao kwamba wanatupotosha jamani kwa hivyo dalili ziko nyingi na hii masala ziko nyingi lakini ma alasaf alshadid watu wamefunga masikio kabisa bali kuna watu hivi ukizungumza mada hii utatesta pa kuingia eh na alikuwa akikusikiza kidogo atakupa na mgongo mubashara yeye atafikiria huu ni mtu wa daula hii na mimi ni mtu wa daula hii yani ishafanya mimikao na wewe uzungumza haka usio watu wamesoma kulea watu wajua subhanallah ajib ala kulli hal wa natabi'u sunna wal jamaa vile vile katika i'tiqad ahli sunnah tufuate sunna tuntabi' sunna as-sunna hiya tariqatu ar-rasul wa sulukuhu alayhi salatu wassalam hayatuhu wa hadiyuhu wa samtuhu wa dalluhu alayhi salatu wassalam wa akhlaquhu hiya ndo sunna wal jamaa hum as-sahaba wa at-tabi'una man ba'dahum alladhina saru ala nahjihi alayhi salatu wassalam hawa ndo jamaa atakasisi tuwe nao kama tuko nao kimwili tuweko nao kifikra kiitikad vipi sasa utakuwa na aljamaa biitikadiki eh ukue na wao wafuate itikadi ya salafu salih wanajtanib ash-shubub na tuepuke kujitenga shubub hutaki kukaa kwenye jamaa ya wali al-amr eh jamaa ya wali al-amr kiongozi hakim ndio anaongoza mistaki kiongozi huyo nitaka kando nitaka kiongozi wangu mimi eh hadha shuhud Hii ni shudhudha ambayo kama tumekatazwa. Tumekatazwa wa man shadda shadda fi an-nar. Wa man shadda shadda fi an-nar. Kwa hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم hataki shudhudh tukae nje ya jamaa. Lidhalika umma islamia ni umma wahida. Hata kama kuna baadhi khilafatu tambanin la tashud anil khilaf anil jamaa. Hata kama kuna mahali mathalan msikiti madhhab siyako mathalan anta ta'taqid ghayra wa ma anna masail khilafia. ليش وانبيع علماء وسجتين اجتمع معهم ولو كنت تعتقد غير أو تدين الله بغير لماذا حتى لا تشد عن الناس حتى لا تشد عن الناس يعني في مسائل الخلاف السائر سيزنقوم زي خلاف الباطل نعم والخلاف ولا تختلف يعني كتك حالا بوقام بها تجيك خلاف كناه مسائل من جينا ما تقبل الخلافات متوقم بها خلاف وان ايه خلاف ذيب مثلا مسائل معتقد مسائل معتقد موقوما ما يحتمل إلا الحق فقط يعني ما يحتمل الباطل انتو قم بها ان خلاف وان اه انتو قم بها سفيزي بانا سني نواتوينش سني نواتوينش كنا سلفية كنا اخوان كنا سجنيني وطن سنها بسبب أصول مولي هذا هي خلاف وبكم تفيزين لا هاو تتمبينغا لأن ما عندنا اختلاف في معتقدنا معتقد يتني موجات هين خلاف عقيدة هين خلاف يوت أتكاك تفوت يا ناسيسي كوني معتقد هو تتمتينغا بلا شك ولا تتمويلة وتنبيبة تتنبيبة تتنبيبة كوني مسائل يفروع يكفقر هابو تتنبيبة lakini kama masala ni jahazi yetu ni ya tauhid tutamtosa maini eh atafute jahazi yake bila shaka yule ambaye kama tatafutiana naye kidogo tutamenyana huko ndani ya jahazi humu tumrekebishi kwa sababu tuko safina moja na yeye lakini ile عنده safina akha واحد رافضي شيعي كذا خليهما لان هذه بدعه كبيره بدعه سيزكم بيلي كنا بدعه كبرى hawa ni watu sisi ni hawa mbali mbali hatuna alaka na kwa sababu bid'a zao ni kubra jahmiya rafida eh khaliin hawa alafu kuna na watu ambao kama furuat tunakosana masail furuia hawa ndio tuweza kuwashika shika tukawa nasihi maana fi safina tumeelewana kwa hiyo hii lazima ieleweke la nastami kwamba ala shan yani haq na batil ziko moja eh hizi ni siasa za kisasa lakini zama kutoka salafu salih haq wa iko wazi na ahli batil wako wazi wal furqa wanajtamia pia yani wanatabi eh wanajtanib al furqa pia al furqa al furqa ni kutafautiana kutengana sasa kukatana mkatengana kabisa hii watu wa mila moja hawafanyi hii إلا إذا اقتضت أو إذا حصل مسوغ شرعي أنتم من فراغ جامب لك شريعة بوكوان باللي تستحق كتين وحا بصرت تمتين إلى أن يتوب إلى الله مفكا تبيك والله سلسة شريعة من يتوبية تمتين لأنه ارتكب فسق أو ارتكب بدعة صغيرة ولا ينتصح نسحي وما ينتصح نتميونة تكمكاته huenda akawa mnyonge katubia tutamfanyia eh tutamtenga lianahu fihi sabab kuna sababu ambayo kwamba yeleweka walfurqatu naw'an walfurqatu naw'an furqatu adyan ni furqa ya kwanza ni furqatu adyan furqa ya kidini bi mukhalafati alkitab wasunna mtu khilafu iliyoko sisi na yeye tutafautiana kwenye qur'ani na sunna ha hutabebana naye mimi eh la kwa hivyo furqa itatokea furqa ya kidini wazi furqa ya kidini ambayo kwamba tumetofautiana kidini hii haina neno wazi lakini Allah ametukataza ametukataza kufatofautiana lakini اذا حصل هذا ziko njia za kisheria kumtibu mtu namna hii ambayo kwamba amekataa kitabu na sunna kuna na furqatu abdan كنا فرقة أبدان بمفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. متى جتند كانوا نش أونج كي بتشات يمسيتوني. مين استجوا؟ مين سيزك kuwa hakimu wangu ni fulani. Kwa hiyo hapa mfanya furqa yeye kimwili amejitenga na hukumu ya daula, amekaa msituni, ameunda kundi pote ana yake mwenyewe huyafanya. Na zote furqa mbili hizi hazitakikani, tumekatazwa tusitafautiane, tukaepuka kitabu na sunna, na tusiepuke kimwili daula ambayo kwamba yatuhukumu, kwa sababu al-khilafu shar. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Hi aya yani habana law tutaka waqfa tuipeleleze aya, wallahi ingetusuluhishia mambo yetu mingi sana. Hii shida pia tunapata watu kutoelewa mambo ya hukamu, lao wakakaa wakapeleleza hii aya, dawa kubwa. Balsaman shafi lisudur. Allah sema nini? Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Amekwambia hii barabara yangu mustaqim, wadhihan ala alhaq, hii menyoka, hii ndio fattabi'u fatahi. Sawa. Alafu kuna nyingine zaitwa subul, hizo sifazi. Wala tattabi subul fatafarraqa bikum, ndio ikapelekea kwenye furqa. Fatafarraqa bikum an sabili yani an hadha sirata mustaqim, itawatoa kwenye, mkifuata hizi subul itawafarikanisha na hii sabil ambayo kwamba umeambiwa ifuate, nao ni as-sirat al-mustaqim. Nini mafhumu ya aya hii? Mantuku mafhumu ya aya nini? Dallat al-aya bimafhumiha ala annahu la budda an tujada subul au zif, ina maana duniani lazima hizi subulu dhalala zitakuwa hazitoki. Kama hakuna Uislamu mmoja tu, Uislamu umma mmoja msituletee hii sufi nini, hakuna bwana, sote ni Uislamu, sote tusoma la ilaha ila Allah. Mbona Allah sema kuna subul? Zimetokea wapi hizi subul? Ah, ndio kae ujifikirie kwamba kumbe duniani fihi subul. Kwa hivyo ina maana Uislamu si umma mmoja, kuna mapotevu kadhaa pale ya kupotosha watu kwenye Uislamu. Ndio hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam bin Sa'd asema alichora mstari khatta khattan mustaqiman thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan nahiya, alichora mstari hivi kisha ubavuni upande wa kulia akachora vistari vidogo vidogo na huko vistari vidogo vidogo, akasema hadha sabilullah wa hadhihi subulush shaitan an yamini wa an shimal, hizi zaitwa subulu shaitani. Kwa hivyo ziko nyingi kuliko njia ya haki moja. Wajaa fi riwaya ala kulli sabili minha bab, kuna mlango. Wailaka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Musallama sema hizi kila kinjia kina mlango hapo, chunga usifungue mlango. Ukifungua mlango utaingia ndani, utakosa tariqa mustaqima, ingie kwenye shimo. Sasa hizi vistari hapa ndio sufi, ndio khariji, ndio ikhwani, ndio tablighi, ndio shii, ndio hizi. Na hii moja ndio as-sirata mustaqim. Na anayekwambia hakuna bwana makundi bwana, msitugawanye, haiwezekani, tushagawanya. Allah mwenyewe ashatugawanya kitambo kwamba kuna sabil tuna nasubul. Huyu ni mtu atandamana hasome hata Qur'an. Anayekwambia hili mara nyingi hata hapitii Qur'an vizuri. Wewe watuambia tusigawanye nini na tushagawanyika sisi? Allah ashatugawanya baina al-haq wal-batil. Ashatugawanya kwamba hii ni sabil na hizi ni subul. Kwa nini tuwekwe pamoja? Mtabihu baraka. Hizi ni shuba hawa huenezea watu. Lakini dawa yake ziko kwenye Qur'an. Ndio Qur'an, hizi aya ziko wazi kwamba lazima ziko subul. Sasa kama ziko subul dhalala, dawa nkuziepuka. Wala tattabi' as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Sasa wanaoleta furqa jamaa ni wani? Ni wale wanaolingania kwenye as-sirat al-mustaqim au ni wale wanaolingania kwenye as-subul? Nani farikuna nasi, ahli sunna ama haula? Bila shaka wale wanaolingania kwenye hizi subul hawa ndio mufarriqa, Hawa ndio wanawagawanya watu. Na wale wanaolingania kwenye siratul haq hawa hawagawanyi watu, wanakutanisha watu. Kwa hivyo usidanganywe. Fungua macho. Allah Allah. Hawa watu wasikubabaishe bwana. Mwambie hii aya wewe waifahamu, mueleze. Mueleze. Mafhumu ya aya sawa sawa. Lidhalika الإمام أحمد رحمه الله والبكوجة فقهاء بغداد كم ناقش قصي مسألة خروج على الحكام ما قبل منهم مفكوا كفك يا كيوان وقام بيا أبا عبد الله أمي أمريشا ابن أبي دؤاد ولقنش وتوتك ونكتاتيب مسألة خلق القرآن نحن نقاف على ديننا وأولادنا ها؟ مام أحمد أم بسمع هذا لا يكون الله سبحانه وتعالى لن يضيع دينه شوف شوف جواب العالم الفقيه مسشتوكي هذا الله سبحانه وتعالى تيتوه لا يضيع دينه حيشي وواتي وفانيه لكن لا تنزعوا يدا من حتى كما ونفاني هذا وانا لقيني شواتوتك كوني كتاتين مسألة خلق القرآن اصبروا مصفاني خروج كنا زيدي أكوان بيا بعد ومناقش اسمعوا هذا خلاف الآثار إنا نجد في الآثار إن ظلمك فاصبر وإن جلدك فاصبر هل نجد عندنا في الآثار منو آثار نلتيني همونا ممسي وونجي أكما سأسا هذي في ونفوفاني ويقام نعم هذه فتنة خاصة في أنا إمن شوكي ميمي نكما ميمي كتك علماء نصبر عليها هي فتنة خاصة يتوسيس تو علماء يجابتك عواموت تصبرون عليها كولا مبوكو كدوغو نيني صبري ثم بعد ذلك سوف يفرج الله الأمور هذه النصيحة الواقع إمام أحمد سمع أليو أنبياء تنين موجة هذا خلاف الآثار إنا نجد في الآثار اصبر فإن ظلمك فاصبر وإن جلدك فاصبر هذه النفات هذه النفات لفن الآثار مناه بس وكان يمازا وكان بزا للقوة نمتوجيه وأوهنج وصبب إمام أحمد لا ونجت وقول خلاص بغداد زمة ونجبك موت وكواتسر أمبال كيف تفعلون بدماء المسلمين النساء والذراري اللي في البيوت جماعة فكرين ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى كفريج امتهاني كوندوش امتهاني لكن بعدين علم الإمام أحمد رحمه الله نتوفيق الله قبل ذلك والخروج ينقسم إلى قسمين كنا خروج بالفعل خروج وفني خروج كأولاد الأمور نين بيل كنا ينجينا نفني خروج كتين رو wakatukua panga wakatoka barabarani hawataki mtezo na bendera zao wao wameamua kupigana na kiongozi hiyo ni khuruj bil fi'l vile vile kuna khuruj bil qawl kutoka wao hawatoki mambo ya zicha hayawezi wao wasema watasaidia kwa mdomo kupigana kwa mdomo lakini kwenye zifo tumwa barabara tumwa kapepo maana wao ndio hamasika haraka pia barobaro hana masuhulia hana familia hayaoa hana mtumri kifilia mbali huwa hakuna neno manake hana maja hukumu kwao ushaona hapo huo sasa khurujum bilqawl wa watasema watatupa maneno wa ta'lid na kuchochea chochea nyinyi hamtaki janna hamtaki hurul ain hamtaki kadha barobaro akiwa na hamasa fi muktamal umri kimwambia hataki hurul ain takataa atawakimbilia sasa ndo maana wao sema vile wachunguza zile nidhamu mazungumzo yao kizungumza kabla ya kufanya mambo yao kuambiana hivi kesho sisi hurul ain saidi sha alikuwa ni wachukie kala kala kala ala kulli hal hiyo ni khuruj bi bitalib walqawl walithara ala alimam kuchochea watu wachukie yule imam wamfanyie talib mchochezi wazi yote haya ni mambo ambayo kwamba hayafai. Lidhalika imekuja fi sahihain min hadith Ubada anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam da'ahum ila bay'a aliwaitakum bay'a mtumi. Sasa Ubada asema fabay'uhu ala as-sam' wat-ta'a watamsikiliza mtumi kama kiongozi na watamtii fil usri akiwaamrisha mambo mazito. Kiongozi amekuamrisha jambo nzito mtii. Waliusri na kwenye mepesi kiongozi amekuamrisha jambo lepesi kwako umtii walmanshati jambo ambalo kwamba tanshat ilaiha nafsuk amekuamrisha jambo waona nafsi yako kuna nashaf waweza kulifanya fanya. Wal makra, amekuamrisha jambo kiongozi, nafsi yako haitaki, wachukia ile jambo, sina morali ya kulifanya, fanya kwa sababu amekuamrisha. Hiyo ndio bai'a walichukua watamfanyia mtume. Wazi, hiyo ndio inavyotakana. Kisha akasema wa alla nunazi'a al-amra ahlahu, tusivutane, tusivutane na amri na mwenyewe. Mwenyewe akitoa amri ni kiongozi, tusishindane naye kwa tuampinga kimdomo, tuampinga kivitendo, hilo tusifanye. Illa an tarau kufran bawahan ma'akum min Allah fihi burhan, isipokuwa ule kiongozi aparage kufru ya wazi, aparage kufru ya wazi, kufru ambayo kwamba sisi tuna burhan nayo. Na ulama sema indakum fihi min Allah burhan, maana yake ni an yartakiba al-kufr alladhi la khilafa fihi al-mujma alayhi, ndo alladhi fihi burhan, yani la khilafa fihi, lile jambo lilofanya la kafiri ni jambo ajma' al-ulama annahu kufr, sio ile mukhtalaf fihi. Ikiwa tafanya masala ulama ikhtalafu fi kufri wa fi adam kufri, hiyo si burhan mpaka ijma'. كالسجود للصنم، كاستحلال ما حرم الله، أسماء يكون هيا فنين زنا حلال عليكم كذا، استحل ما حرم الله، هي إجماع هي مخلوق. حب أساسا أمولي وليك ينغوزي فنيني أمولي ولي لأنه كفر الآن كفر الآن، لكن انفك كونا قوة، كما هكونا قوة نصبر حتى نجد قوة تنطوي واضح واضح. Hii ndio utaratibu wa kisheria. Vile vile asema Sheikh An-Najmi rahimahullah, wa inna mimma yu'addu min al-khuruj, ni katika khuruj watu ni aina katika mbinu za kufanya khawarij kwa mahaki khuruj nini, dhikru mathalibul ula, kutaja machafu ya waziongozi. Huu jua ni kharij, ana fikra ya khawarij eh, huyu jua ana fikra ya ukhawarij. Ukimsikia saa zote hawa hivi bwana viongozi gani ifanywa islamu islamu majoho makubwa na mavilemba makubwa makadha makadha eh, hawahukumu na hivi hawahukumu na hivi, mashaallah. Huyu jua ndiye ile mbegu ya Abul Khuwaisira anayo ishamshika, maana mtume alituambia huyu bwana ana mbegu zake atatoa ndo hizo. Kwa nini wataja masali za haki? Malengo yako nini ukisimama wewe kutaja machafu ya viongozi? Shtaksid wakusudia nini? Uchochezi nchi iharibike, nchi fisidike. Mimi sizungumzi huu upuzo hawa, mimi zungumza daula Islamia. Haya mengine hayatuhusu, si mada yetu, si tu kwenye daula Islamia. Hakim ni Muislamu, kwa nini unatoka barabarani unasema machafu yake? Hii hata mtu wa kawaida uruhusiwi. Ishaatul fahisha fi nnas, haitakana كيف بالحكي والطعن فيهم نكوة كان نما سلامو ينجي فكرة هي كناي ما خوارج نها جيوي كما وانا فكرة كي خوارج ينجي من تكو بانفانو سبحان الله تجد واحد ويوكو دولة هي دولة يكو يحاكم سمو اسلام استرح يا اخي ارحم نفسك استرح شغلك انا كسليش اتواكو ويوي وزنكم زي حاكم ودولة انجيني waona makosa yake na yuko huku eh, atwani daula nyingine. Waislamu gani wana viongozi wa Kiislamu gani, nchi gani ya Kiislamu ile, kadha kadha kadha. Yeye huyo anasema vile kwa kitu nyumbani, kuenezea ile mambo anayofanya ule hakim na ziada kwa kitu nyumbani. Haki ya Mungu, ukichunguza ndani ya nyumba yake pengine kila hakutengenezwa, sio hakutambulika. Sasa ve nyumba umeshindwa kuidhibiti eh, nataka haki madhibiti nchi nzima, ataweza haki? Pia ni bashar yukhti, atakuwa na taksir, lazima tukubali. Ve nyumba yako wallahi tuzambia nani kweli? Tuweza kupeleka nyumba vile vile Allah anavyotaka? Fi taksir ama fi taksir? Taksir ziko na wale raia zako, hatumia hiyo hizo nguvu zako, udomo wako, ufidhulu wako, utoe nyumbani kwanza urekebishe. Wewe toa barabarani kwa haki na kwako kuoza utoka mabuu eh, bila shaka hii shika. Alafu thania, yule hakim hata si nchi yako kamwe. Allah amekuafu, wajibebesha hisabu bure. Allah wajibebesha hisabu ambayo kama umejitakia mwenyewe, kwa sababu hadha lisan hadha خطير والله utaulizwa pale uko kimtukana yule wewe wamjua yule amfanya ana wajihi gani ana ahwal gani imemfikia akafanya jambo fulani mathalan fi ahwal fi mulabasat fi darura fi umur kathira sasa masail za siasa za dawla wewe mtu fard min al afrad khaliki jamaa والله تجيبيش مزيغو تو مسؤوليه وين ده وشيكو علمي واكو ساسا وامبيو هاي ومتكنا هوي وممتكنا هو ومتكنا ارحم نفسك هي ده منهج اهل السنه الله مكو عافو وكو هوكو سكوت شغلك انا كله كواكو تنجهزا كواكو nyumbani تنجهزا مسكيتي واكو تنجهزا جيمي yako هي ده نفتكان ذاتك حاكم كميمني ايه محاسن زوتي ها هيزكان نعم زوتي هذه ني امتحان نتاك تصبري والانكار عليهم بين الجموع والحاشد نكو بينغا محكم بين ذيكون مكام ذيكون ذيكوندي وطعن محاكي ذيكاو بينو بسلسيري سازوت وطعن محكم هي هيتكان ففا ميمي نزنغومزا هاي مسألة كمنهج منهجنا أهل السنة سيكو كوني توبك دولة هي ولا دولة هي نجوا لكن يتبقوا هكو كونغو فاين شيء لكن ميمي نزنغومزا كمنهج من منهج أهل السنة والجماعه ndo manhaji yetu tujipeke huku tujipeke manhaji yetu sini tuitake tusitake hii ndo manhaji tufuate sisi ahl as-sunna wal jamaa tushikamane nayo hii ndo ninavyotakana baada hapo kwenu kuna nini wa anna al jada hasa sasa sawa ine kuna khilaf ziko sawa a من سخيانه يسمى وأن الجهاد وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم جهادي إتين للي تانغو الله أمتوم محمد عليه الصلاة والسلام أمفرضي جهادي إتين للي إلى قيام الساعة مبكى قسم مقيامة لكن هين للي فكياك كيفياك إتين للي نميبانغو ميبانغو غان هاي مع أولاء للأمر من أئمة المسلمين جهاد اللازمة يند يونغوزي يبانغوي نفيونغوزي وكي إسلام كما هاتو نفيونغوزي وكي إسلام تنعو جهادي خلاص جواب روغوت الله متعافو كون نتو جيكالفيش جامو هاتو هزي ساي ويوتك اللازمة وانبيني واجب سايزوك في جاني جهاد وتك واجب كونغوفو تكليف يتك كونغوفو نا الله جيكالفيش amewakalifisha wale wenye ulatu lumu yule wale amri mwenyewe kitakuamrisha jihadi ataamrisha hii ni kwenye salahia yake wewe uko mahali Allah amekuafu huna hayo subir isbir tulie pale kwako kwa hivyo jihadi itaendelea lakini ma ulatul umur jihadi itaendelea pamoja na ulat al umur لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض الى قيام الساعه الجهاد ماض الى قيام الساعه مع امام برا كان او فاجرا برا كان او فاجرا نساو له kiongozi awe ni mwema awe ni muovu madamu ameamrisha jihad tutakwenda chini yake wazi وجاء في روايه واذا استنفرتم فانفروا kiongozi kiwatoa kwamba wewe fulani fulani ingia uende kwenye lazima mtii uende hakuna na siaga ya hapa tukua silaha twende kazi sasa jihadi ni kwa wajibu na mara nyingi hawa wenye midomo sana kifikiria sasa zimeadia mara nyingi shekhi wao wathubutu ni ndaru nyingi na midomo mengi kiadia sasa ukweli fil ghalib huthubutu wale wa kweli walishika manhaji ahli sunna hizi hamasa za vibofu sana paki pasua hakuna chochote hazipeleki mahali kwa sababu dini hainusuriwi na hamasa dini nusuriwa kwa elimu na silaha na silaha taka mtumiaji na mtumiaji ya silaha lazima konda silaha ya moyo awe konayo na silaha ya moyo ni tauhid خلاص kwa hivyo wale watu wa tauhid ndio wapiganaji kikweli na mifano tunayo jamaa kwenye Qur'an kisa kile cha Talut kutoka kwenda kupambana na Jalut na nini eh sivali walikaa ilipokuja mubara na jamaa la taqata lana liyawma bi jaluta wa junudi khalas wa waqala alladhina wale walioamini sawa sawa walikimbia walipigana naye mpaka wakamshinda. Akawaambia nyinyi vipi, kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira, au sio? Bismillah, wale wakathubutu kwa nini? Imani yao, imani yao ndio iliyofanya. Kwa hivyo ule muumini walipokuwa wana silaha ya huku ndani tayari iko, ndio ile silaha ya upanga hufanya jamaa. Haya, leo mtu ndio upanga umeunoa ngara, ukifanya yao kati umempa mtu yoga tautumia aweza kujikata yeye mwenyewe au ukamshopoka, lakini umempa mtu ndani kuna tauhidi, shujaa kabisa, haogopi, alafu kampa ile silaha, huyo ndio atatumia. Lakini hawa oga oga, acha nini nao, ikiadia haki mtaona wale wa kweli nani. Eh, msomeni tarehe Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, shufu mwangalieni jihad al-Qadiyah, nendeni mimi nitahubiri, nendeni yeye anaongoza kikosi cha yuko mbele. Hawa ndio ulama jamaa wa dini. Si wengine tutakufisha kiemba cha ulama. Lakini zikiadia sasa za sawa sawa. Mbona bwana wewe? Ni bwana kwa sasa utayarisha mazingira, kutuma watu. Subhanallah. Basi ngojea watayarishe watu kwanza nyoyo zao, eh? Zingie imani, ziwe thabiti. Alafu ndo ziweze kuchukua silaha sasa kupambana na adui. Sisi jamaa sisi yenye hali zetu ni hivi. Ndio pale kisa tukisikia mlio wa rasasi tutafuta watu barabara nyeupe na imepijwa yuu. Billahi alaykum, mtu kama huyo unaweza kumwamini yuko na Nigeria. Akisikia imepijwa juu tu kwa upe barabara nzima. Ha? Sisi mwaoga. Sasa kama ni waoga, tujifundisheni tauhid, kwa sababu tauhid huleta ushujaa. Tauhid huleta ushujaa. Ukawa wewe hujali, huoni isipokuwa ni haki. Tukiwa tu muwahidin sawa sawa, baada ya dalik sasa utamkuta muwahid haogopi. Ma yakhsha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yakhafu ila Allah, taslai kan pita hapo. Kwa nini? Lianao yaarif anna hayatahu Allah li malak. Allah subhanahu wa ta'ala malaka hayatahu wa malaka mamata wa taogopa mtu kama ajua mimi uhai wangu kifo changu inda Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtu kama ule mpe silaha uangalie atapigana. Na hivi ndio walikuwa ahli alilm toka zamani, kanu amama an-nas fil jihad yushajjiuna an-nas. Lakini sisi hizi ukiona hizi hamasa nyingi sana hazina maana yote. Al-ibra al-ilm, hamasa mpaka idhibitiwe na elimu bwana. Elimu ndio udhibiti mambo. Ukienda jihad mpaka upate ahli alilm kwanza, wakumbushe nususu sharia, wakumbushe ahkam. Au jihad hakuna ahkam? Ziko ahkam mpaka waende ulama. Tazameni haya makundi yote hayo yanao. Kuna ulama hapo ndani. Hadha dalil ala butlan, kuonesha ile mbato. Kama ni haq ungeona ahli alilm wako mbele. Oh tutasema oh waoga wa Sheikh Waspizi unafiki waoga. Ha, ni kwamba ni batil. Kama mbatil lazima utakuwa waoga. Lakini kiwa ni haq mashujaa ambao hakuna shujaa kama wao. Na isimame hivi haq wallahi mtaona. Nani atathubutu? Ni ahli alilm. الذي يعرفون العلم يعرفون احكام الجهاد يعرفون كذا ساسا او جهاد هندلا تجما سمبقى علماء تم صلى الله واتوما موت اكاتوما مع صحابه كندا الفو واو للصحابه كندا كتقوا ثار ياك كمتوما كمتوما كيونغوزي زيد نا وينزاك فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله وغير الا بنين امشوا بسم الله وعلى بركه الله كيشا كامبنين لا تقتلوا وليدا ولا امرأا ولا شيخا كبيرا ولا رجلا في صومعته ولا تقطعوا شجرة هذه الاحكام كما كنا علماء وتجوا في ذلك بيجناي ها ndomone ukiingia mahali paswa manyumba kivunja maimara kifuja huko kifuja kipaswa miki kiua watu hadha jihad alli amarna rasul sallallahu alaihi wasallam na muta ilenda jihad tayari tumeuawa wetu Muislamu zetu kwa shauwao sasa mtume ndo kulipa kasros kutukua sawa. Aambia kwanza walinganieni eh, mkishakuwalingania hawasikii sasa. Si tumeua huyo mtu wetu. Lakini mbona akwambia madam mnaua huyo mtu, nendeni kanyongeni nyongeni kule. Ha? Akawapa mpangilio. Hii ndo kazi ya ahli alilm. Na hii ndio jihad ambayo kwamba tunaiunga. Lakini masuala mengine ha, masuala ma khatari. Mafsada yake ni akthar kuliko مثلا mtu avunja imara billahi alayki masjid wala imara kabira vunja lamba ah alwe mosukwemo kijana mwanamke mzee shoria هين ده جهاد الجنبيش صلى الله عليه وسلم بلا شك باطل بلا شك نباطل نعم. وكذلك الحج يعني بلا في الحج حج فيها مبكى يونغوزنا إمام na imam ndio atatangaza tarehe ya hajj na yeye ndio atatangaza tarehe ya wukufu bi arafa na yeye ndio kila kitu na ile tarehe atatangaza yule hakim aliyopewa kazi ya kuongoza hajj siku fulani ndio yomu arafa ndio hiyo siku ndio itakuwa ni yomu al-hajj na kila kitu wengine sisi kama tuna tarehe yetu tukae naye lakini ile ndio tarehe inatakana eh huku sisi watu tuna tarehe zetu na tukae na zetu lakini kisharia tarehe atakayoiweka kiongozi hakim kule ndio tarehe mu'tabar shar'an na ndio fadhlu za arafa na baraka za arafa ni ile siku ataiweka ile tarehe ile hakim sasa na sisi nasi tuna yetu haya tuendelee lakini si ya kweli eh ya kweli ni ile iliyowekwa na nani na hakim kwa sababu yeye ndio amekalifishwa kisheria kupanga haji kutayarisha haji ya waislamu wote. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تخصني مساله جبايه الصدقات تكون يكون كيكاو كجاء ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر.